If I only had time, only time. So much to do. If I only had time, if I only had time. Dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. Time, like the wind, goes a-hurrying by, and the hours just fly. Where to begin? There are mountains I'd climb if I had time. Since I met you, I've thought life really is too short. Loving you, so many things we could make true. Satisfy me. So much to do. If I only had time, if I only had time. Dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. If I only had time, only time. Als ik de tijd maar had, dan deed ik dit. En als ik de tijd maar had, dan deed ik dat. John Rawls zong erover in de jaren 60 in If I Only Had Time. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 5 oktober. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond vertelt Elif Stepman van Foodwatch waarom supermarkten een leeftijdsgrens voor energiedrankjes willen. We maken kennis met freelance verslaggever Esther Godijn. En boswachter Lisa Wassenaar vertelt over de natuur in de maand oktober. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Some kind of night into your darkness. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Fijne muziek uit de jaren 80 van Paul Young. Je hoorde Broken Man. En daarvoor Mazzy Star en Fade Into You. Ons eerste onderwerp in dit uur. Na gezondheidsproblemen bij jongeren door de consumptie van energiedrankjes en een alarm van kinderartsen, werd lang onderhandeld over leeftijdsrestricties aan de kassa van supermarkten. De 10 grote Nederlandse supermarkten lijken het nu eens over een leeftijdsgrens van 18 jaar. Herman de Bruin praat erover met Elif Stepman van voedselwaakhond Foodwatch. Elif, welkom. Dankjewel. Ja, hebben jullie het in gang gezet dat de energiedrankjes ook een leeftijdsgrens moeten krijgen? Ja, wij voeren hier eigenlijk al 10 jaar campagne voor. Mm-hmm. En in die 10 jaar is er volgens ons nog veel te weinig gebeurd. Dus dachten we, het is echt tijd dat de supermarkten eindelijk werk maken van een leeftijdsgrens. We hebben ze dan ook een brief gestuurd naar de 10 grote supermarkten in Nederland. Yeah. En samen zijn zij goed voor 90% van het marktaandeel van supermarkten. En eindelijk na wat getouwtrekken en heel veel weer gemail en gebel, hebben ze allemaal laten weten open te staan voor een leeftijdsgrens. Oké, kwestie van lange adem dus, want je zegt zelf, we zijn al 10 jaar daarmee bezig, maar nu is er toch een soort doorbraak? Nu is het inderdaad eindelijk een doorbraak. Ja, ja, ja, ja. Want wat is energiedrankjes? Dat is geen alcohol natuurlijk, dat zit er niet in. Maar toch vinden jullie dat jongeren onder de 14 jaar, begrijp ik, dit niet, eigenlijk niet zouden moeten drinken? Ja, onder de 18 jaar zelfs. 18. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde al in 2014 voor de effecten van energiedrankjes. Mm-hmm. En de Europese Voedselveiligheidsautoriteit en Nederlandse kinderartsen sluiten zich hierbij aan. Want energiedrankjes kunnen, zeker bij een hoge consumptie en zeker bij jongeren, tot slaapproblemen, tot hartklopping en zelfs nierfalen leiden. Want de cafeïne en de hoeveelheid suiker, en er zitten nog allemaal andere stofjes in, zoals taurine heet het. Mm-hmm. Die komen heel hard binnen bij jongeren, omdat zij ook een kleinere body mass index hebben. Ja. En dat die cafeïnegehalte is eigenlijk veel te hoog zijn. Ja, eigenlijk hetzelfde effect als, wel iets anders, maar als met alcohol voor jongeren. Dat is ook niet goed. Inderdaad. Ja, dat is ook niet goed. Ja. En de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt bij tabak en alcohol hebben we leeftijdsrestricties. Maar energiedrankjes die ook een groot probleem zijn voor de gezondheid, daar hebben we nog niets voor. Nee. Dus er moeten echt maatregelen komen. En dat zeggen ze al jaren. Ja. Maar we zijn blij dat nu eindelijk alle supers hier toe bereid zijn. Maar wel mits iedereen meedoet. Dus dit is nog één grote belangrijke stap. Ja, ze willen niet dat de een nog blijft verkopen en de ander niet uit concurrentieoverwegingen natuurlijk. Klopt. Ja. Aldi en Lidl hebben wel een leeftijdsgrens sinds 2018 voor kinderen van 14 jaar. Okay. En Vomar heeft ons laten weten hier nu ook mee te beginnen. Dus dat is ook al mooi nieuws. En de andere supermarkten kijken nog even naar elkaar. Dus wij roepen hen op om niet meer te wachten. Iedereen wil het, dus maak er gewoon een praktijk van. Ja, en hoe gaan jullie dat organiseren? Gewoon zorgen dat iedereen erbij blijft en hameren op het feit dat dat moet gebeuren? Ze hebben nu allemaal beloofd natuurlijk. En op zich kan het ons weinig schelen wie de kar trekt. Ja. Als er maar iemand de kar trekt. En wij vragen zowel aan het ministerie om wetgeving. Staatssecretaris Paul Blokhuis, die maakt zich altijd heel druk voor de gezondheidszorg. Is hij hier ook bij betrokken? Ja, zeker. Naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord. Dat is een akkoord samen met allerlei partners in de samenleving en ook de industrie. Dat de Nederlanders die 2040 gezonder moet maken. Naar aanleiding hiervan heeft hij samengezeten met de supermarkten. En ook gepraat over een nationale leeftijdsgrens. Maar wij hebben daar niets van teruggezien in het preventieakkoord. En daarna is het een stille dood gestorven. Dus wij vragen ons sterk af of de supermarkten dit toen hebben tegengehouden. En hij is alleszins pro, dus wij vragen hem nu om het niet bij toejuichingen te laten en door te pakken met de wetgeving. Ja, jullie blijven er in ieder geval op hameren dat dit gaat gebeuren. Wanneer denk je, zou je daar een datum of een jaar aan kunnen zetten wanneer het geregeld is? Dat hangt natuurlijk erg van die supermarkt af of ze willen. Nee. Nou ja, zo snel mogelijk. En we weten dat het kan. Aldi en Lidl hebben al verschillende jaren een leeftijdsgrens. Dus veel praktische bezwaren zijn er niet meer. Nee. Dus we moeten gewoon tot gemeenschappelijk beleid komen en that's it. Maar wij blijven natuurlijk het CBL aanspreken via een social media campagne. Dus die brancheorganisatie van supermarkten. En kan de consument er wat aan doen? Je zegt media campagne. Is er een website waar je iets kan tekenen of zo? Een petitie? Of zeker. Is, ja. op de website van foodwatch.nl, daar zie je op de homepage al een linkje naar alles wat je kan doen op social media. 80% van de consumenten is voor. We hebben een onderzoek laten doen. Ja. Dus we spreken niet alleen als voedselwaakhond, maar wel voor een grote achterban. Ja, nou laten we kijken hoe zich dat verder ontwikkelt. Jullie houden in ieder geval de vinger aan de pols als Foodwatch. En ik dank je wel voor het gesprek. Elif Stepman, de supermarkten willen de nationale leeftijd zijn voor de energiedrankjes. Ze zijn nog niet allemaal over de drempel heen, maar als het aan Foodwatch ligt en aan Elif Stepman, gaat het snel gebeuren. Dank voor het gesprek. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur. 7 à 77 ans, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Got a wishbone drying on the windowsill in my kitchen. Just in case I wake up and realize I've chosen wrong. I love this life that I have. The vine hanging over the door. The dark who comes when I call, but I wonder sometimes what I'm missing. Well, my heart blood's been burning for so many summers now. It's time to cool it down, wherever that leads. 'Cause all the beautiful girls, they will fade like the roses. And Een wonderlijk idee, stoned zijn at the Nail Salon. Het kwam van het nieuwe album van Lordi. En daarvoor Michel Sardou en La Maladie d'Amour. Zometeen maken we kennis met Esther Godijn. Maar eerst is hier Chicago. Thank you. Optimistische muziek van Chicago, A Happy Man, hoorde je. En we gaan naar ons volgende onderwerp. Esther Godijn was persvoorlichter van het Maastad ziekenhuis en maakte content voor de social media kanalen van het ziekenhuis. In haar vrije tijd werkt ze nog steeds als freelance verslaggever of cameo en wil ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de journalistiek. Herman de Bruin praat met haar. Welkom Esther. Hallo, ja. Dankjewel. Jij doet iets in de PR-sfeer. Ja, ik in het Maastad ziekenhuis. Hè? Zeker. Ik was persvoorlichter in het prachtige Maastad ziekenhuis op Rotterdam-Zuid. Afgelopen jaren? 2,5 jaar heb ik dat gedaan. Oei, in de coronatijd? Ook in de coronatijd. Het was hard werken, ja. En heb je dan veel mensen kunnen bereiken door te vertellen hoe het in het ziekenhuis... Want het Maastad ziekenhuis zit vaak wel in de informatiesfeer helemaal. Je hoort veel over het Maastad ziekenhuis, bedoel ik maar te zeggen. Nou, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Ja, nou ja, dat is dan misschien ook wel een compliment. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Want je zoekt publiciteit op met soms hele praktische informatie. Ja. Soms met medische informatie. Of met een mooi project. Maar ook heel simpel als we een nieuwe achteringang hebben. Want die hadden we ook. En dan wil je dat ook kenbaar maken. Dan moet je even uitleggen. Want dan kan ik me niet voorstellen dat je daar nou een spannend verhaal over kan maken. Over een achteringang die je eerst niet had. Ja, nou, het is misschien niet zozeer spannend, maar wel informerend. Okay. Het is bij ons zo dat je voor de hoofdingang best vanuit de parkeergarage een eindje moet wandelen. Mm. En we hebben er dus voor gezorgd dat er een achteringang is, waardoor die wandeling al een stuk korter is. Oh, dat dus dat nieuws willen mensen vaak graag horen, want het scheelt weer wandelen. Dat gaat ook om de mensen die naar het ziekenhuis komen. Dat ja, is precies. Heel je informeert patiënten, maar ook bezoekers, familieleden. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus dat heeft er allemaal mee te maken. Maar ja, dan het Maastad ziekenhuis, dan nu is de coronatijd een beetje over? Of zeggen jullie nou, we zijn er nog wel steeds mee bezig? Ja, we moeten inhalen, hè? We zijn nog steeds bezig. Er liggen nog steeds coronapatiënten in het ziekenhuis. Ja, niet zoveel meer over. Niet zoveel meer. Gelukkig, maar nog steeds genoeg dat we het er wel druk mee hebben. Mm-hmm. En de inhaalzorg, dat is natuurlijk een landelijk probleem. En wij proberen ook zoveel mogelijk zorg te leveren aan mensen die dat nodig hebben. En maar corona speelt nog wel een rol, maar gelukkig een minder grote rol. Dat komt door de vaccinaties. Hè. Vaccinaties, dat geldt sowieso natuurlijk heel veel. De vaccinatiegraad is gelukkig redelijk hoog. Zodat veel mensen gevaccineerd zijn. Maar wordt het zijn. Dan gewoon normaal, net zoals de mensen in het ziekenhuis komen voor een andere ingreep of ziekte of zo? Die zeggen, nou, corona hoort er gewoon bij, want dat was natuurlijk heel groot. Is het nu vrij normaal geworden? Ja, je zegt het zelf al eigenlijk. Ja, nu is het wel zo dat... we zijn een tijd natuurlijk echt voornamelijk met coronazorg bezig geweest. Ja. Er was een tijd dat we nog maar 40% reguliere zorg, dus gewone zorg zoals we dat noemen, andere zorg hadden. Mm-hmm. Maar nu is het is corona er aanwezig. Dus we hebben nog coronapatiënten, maar veel minder, zodat we veel meer mensen met andere ziekten en problemen kunnen helpen. Ja. Maar is dat ziekenhuis 2,5 jaar geweest? Nu niet meer, begrijp ik? Nee, ik ben afgelopen dinsdag was de laatste dag. En heb ik afscheid genomen. En nu? Nu ga ik kwam uit de journalistiek. En ik was verslaggever. En dat deed ik altijd freelance. En dat ga ik nu weer doen. Okay. Ik ga dus eigenlijk weer een beetje de wijde wereld in. En ik ga ook als freelancer proberen om persvoorlichting te gaan doen. Dat moet ik nog onderzoeken, want dat is voor het eerst dat ik dat dan ga doen. Dus dat is een heel nieuw avontuur. Een nieuwe stap. Ja. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja, het lijkt me ook leuk. Ik heb natuurlijk ontzettend veel geleerd in het Maastad ziekenhuis. Ja. Mooie verhalen kunnen vertellen over de zorg, over artsen, verpleegkundigen. Hmm. En eigenlijk kan ik wel zeggen dat iedereen heel erg gepassioneerd is die in het ziekenhuis ligt. Dus ze willen alles doen voor de patiënten. Ja. En dat heb ik mogen vertellen. En daar heb ik heel veel van geleerd. En dat neem ik allemaal mee naar mijn volgende werk. Ja, dus het beeld van een onderwerp wat je tegenkomt, kan je goed verwoorden. Denk ja, je. Dat probeer ik wel. Ja, dat doe je ook gewoon, denk ik. Oh, nou wat ja. je nu deed, is dat ook gebeurd. Dus nou ja, dan lukt dat wel aardig. Ja. Mooi verhaal over het Maastad ziekenhuis in coronatijd. Dan horen we het ook weer eens van binnen. En op een andere manier dan je het van de verpleging of van de patiënten hoort. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal van plan bent om te gaan doen. Nieuwe stappen nemen, avontuur aangaan. En dan komt het denk ik allemaal goed. Esther Godijn, freelance verslaggever inmiddels. En tot voor kort persvoorlichter van het Maastad ziekenhuis. Nogmaals dank. ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: ben je al wakker, man? Kom je gezellig mee naar beneden? Moet je straks werken of ben je vrij vandaag? En ga je dan even met mij op pad? En oh, wat gaat de tijd toch snel? Gisteren nog zag ik hem voor het eerst, lag hij hier in mijn armen. Wat is hij mooi en wat staat de tijd hem goed. Ik knip in mijn ogen en zie hoe hij steeds weer een beetje veranderd is. Maar hoe groot hij ook mag zijn, in mijn ogen blijft hij altijd klein. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik de voordeur open gaan. En ik val gerust in slaap. Hij is thuis. Ik was hem veel liever op gaan halen, maar hij had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan. Hij vindt nu inmiddels zijn weg naar. Lag hij hier in mijn armen. En wat is hij mooi en wat staat de tijd hem goed. Ik knip in mijn ogen en zie hoe hij steeds weer een beetje veranderd is. Maar hoe groot hij ook mag zijn, in mijn ogen blijft hij altijd klein. Ik hou hem van. Kwart over zeven op zondagmorgen hoort hij mijn stem die hem zachtjes wakker maakt. Vandaag is je grote dag. Wat is hij mooi? Van de wereld is, waar hij ook mag zijn, in gedachten is hij hier bij mij. In mijn ogen blijft hij altijd klein. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. It's 4 o'clock, the rain has stopped. He's in too deep, he ran out of luck. Nowhere he can go. And his old friends, they left a spot because of the little time he's got. Not that they ever warned him though. If you can't give her space, we're afraid it's too late. You got to let her go now, or we can't help you, brother.

Just Don't Want To Be Lonely van Blue Magic. Ons volgende onderwerp. Boswachter Lisa Wassenaar praat ons bij over de bijzonderheden van de natuur in de maand oktober. Lisa, welkom. Dankjewel. Oktober alweer. De herfstmaand. Ja. Dan is er ook in de natuur nog van alles te beleven. Ja, prachtige kleuren. Hè? Zeker, prachtige kleuren. De geur van geosmint heet dat. Dus dat is eigenlijk de bodem die bezig is met alle processen. Lekker veel paddenstoelen, die houden natuurlijk van een vochtige omgeving en die schieten uit de grond. Begint natuurlijk al een beetje eind september dat je ze tevoorschijn ziet komen. En ik wil heel graag wel hebben over twee favoriete paddenstoelen van mij. Ja. Ze zijn sinds vorig jaar mijn favoriet. Een daarvan is het papierzwammetje. Papierzwammetje? Ik vind de naam alleen al geweldig. Het papierzwammetje klinkt super aandoenlijk. Het is een soort van een wit vliebertje. Op een tak. Je vindt het aan de onderkant van dood loofhout, dus van takken. Mm-hmm. En dat voelt een beetje leerachtig aan. En dat heet dan een papierzwammetje. Het heeft dan een beetje een wat wittige kleur van het lijkt van een A4'tje. Ook op een stukje papier misschien. Ja. En dat voelt ook gewoon heel erg leerachtig. Hij is schattig. Een naampje is schattig en het voelt schattig. En in diezelfde trant heb ik dat ook met de Judasoor. Ik weet niet of je die toevallig een keer hebt gezien. Nee, paddenstoel rood met witte stippen, dat ken ik. Maar dat is zo gewoon, dat kent iedereen wel. Dat is de vliegenzwam inderdaad. Ja, de vliegenzwam. Nee. Maar deze, beschrijf hem even. De Judasoor, dat is een zwammetje. Die is bijvoorbeeld heel veel in de Broekpolder te vinden. Die zit graag op vlier. Waarom heet die Judasoor? Daar ligt zijn hele geschiedenis achter. Onder andere dus, omdat als die volgroeid is, een beetje de vorm heeft van een oorschelp. Hij is heel donzig. Daar komt de oor vandaan. En de naam Judas komt van het feit dat Judasoor de paddenstoel veel op vlier te vinden is. En volgens de Bijbel heeft Judas vanuit de Bijbel heeft zichzelf verhangen aan een vlier. Oh. Ja, het is een geweldig zwammetje. Probeer hem een keer voorzichtig aan te raken. Hij is in principe niet giftig. Probeer een keer voorzichtig aan te raken. We laten hem wel lekker hangen. Het is een soort van gelei-achtig. Het veert een beetje. Het maakt mij altijd aan het lachen als ik er even zo op tik, zeg maar. Ja, ja. Het is net zo'n trilpudding. Niet plukken, hè? Niet plukken, nee. Laat gewoon lekker hangen. Ja. Maar bekijk het wonder even van dichtbij. Zeker. Vroeger werd die wel veel gebruikt als ontstekingsremmende medicijn. Okay, ja. Maar voor nu is het gewoon prima om hem lekker te laten hangen aan de boom. En dat geldt voor alle paddenstoelen, hè? Dat je die niet mee moet nemen. Nee, bij voorkeur. Afgezien van het feit dat ze misschien giftig zijn, dat weet je niet altijd. Ja, de studie van paddenstoelen is heel erg ingewikkeld. Ja. Sommige paddenstoelen lijken heel erg op elkaar. En ja, we hebben gewoon de voorkeur. Laat gewoon lekker staan. Het zijn de opruimers van de natuur. Mm. We hebben ze hard nodig. Laat ze gewoon lekker staan. Geniet ervan. In welke zin opruimers? Ze helpen eigenlijk met het verteren van onder andere bladeren en hout. Moet je dus nagaan, hè? De paddenstoel is zeg maar de bloeiwijze. Dat is de zichtbare kant van zo'n paddenstoel. Maar dus onder de grond is een heel, dat heet een mycelium, als ik het goed uitspreek. Mm. Dat kan enorm groot zijn. Ja. En dat is eigenlijk de gehele paddenstoel. Dus je ziet maar het tipje van de ijsberg, letterlijk. Ja, letterlijk, ja. Ja, zo is dat, ja. Mooi verhaal over de paddenstoelen die je net noemde. Heb je daar foto's van op de website staan of op de Facebookpagina? Die zullen ongetwijfeld tevoorschijn komen. Maar we hebben ook een heel leuk evenement in de herfstvakantie. Okay. Dat is ongeveer 16 oktober tot 23 oktober. Mm-hmm. Dan hebben wij in de Balijn, het Balijbos Zoetermeer, hebben wij de Paddenstoelenweek. Daarin is een vrij beloopbare route met informatiepanelen waar ook paddenstoelen te zien zijn. Dus, Lekker kunnen laagdrempelig. Mensen leren welke paddenstoel waar staat. Precies, heel laagdrempelig, kan met het gezin, kan ook gewoon lekker in je eentje, maar lopen lekker doorheen, hou wel afstand van elkaar, 1,5 meter bij voorkeur. Ja. Ja. En maak op die manier kennis met de paddenstoelenwereld. Hou onze Facebook in de gaten voor eventuele aankondigingen. Ja. Dat is Staatsbosbeheerhof van Delfland. Daar zullen wij ook een poster op plaatsen. En is het begin van die route makkelijk te vinden? Want de Balijbos is nog niet zo erg bekend volgens mij. Nou, misschien in deze hoek nog niet heel erg. Nee. Omgeving Vlaardingen-Schiedam. In Zoetermeer wordt de Balijbos steeds bekender. Dat zal, ja. De ingang is relatief goed te vinden. Er is daar een grote parkeerplaats. Die straat heet Kurkhout. Is een grote parkeerplaats. Oh. Is een stadsboerderij. De Balijhoeven. Ja, ja. En er staat heel duidelijk bewegwijzering naar de ingang van de route toe. Een mooi initiatief om dat in de herfstvakantie te gaan doen. Paddenstoelen bekijken, niet plukken. Paddenstoelen bekijken en kijken welke er allemaal zijn. En je laten verwonderen door die bijzondere paddenstoelen die je genoemd hebt. Zeker. Dat voor de maand oktober. Lisa Wassenaar, boswachter bij Staatsbosbeheer. Dank voor het gesprek. Bedankt. En ook heel veel succes in de natuur. Something in your eyes makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself in your arms. Something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of my life. If you knew how lonely my life has been and how low I felt for so long. My world the way you've done feels like home to me. Feels like home. Feels like home. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I belong. The window breaks down Long Dog Street. The siren waves in the night. That's all right, 'cause I have you here with me, and I can almost see through the dark there's a light. If you knew how much this moment means to me, and how long I've waited for your touch. Feels like home to me. Feels feels like home. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I belong. Feels like I'm all the way back where I belong. De gevoelige snaar kwam van Randy Newman. Je hoorde Feels Like Home en dat kwam van zijn album Harps and Angels. En dat was de late avond van dinsdag 5 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Michael Jackson heeft het laatste woord. Fijne nacht. Another day is gone.